Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman. Radyo Havan'dan Çağla ile Çağla programıyla herkese merhaba. Bugün 14 Kasım Cuma, saatlerimiz 16'yı gösteriyor ve bizler yine radyonuzdayız. Bu akşamı evinde geçirmek istemeyenler için etkinlik haberlerimizle başlayalım hemen. Bu akşamı müzik dinleyerek geçirmek isteyenler için etkinliklerimizden biri saat 20.30'da Kalamış Marina Whitnam Grand Otel'deki Sertab Erener konseri. Biz de bir Sertab Erener şarkısıyla başlayalım. Diğer konser etkinliğimiz de Kadıköy sahnede saat 22'de Bir Sentezer konseri. Bir Sentezer şarkısıyla devam ediyoruz. Nefes sizlerle. Senden önce benden önce. Gönlüm soluk o günlerle, kırdım nefsi içim yanık. Unutulmuş inançlarda, dosttan gayrı eşten gayrı. Kırdım kırdım tene karşı. Dağınık bir bahçe tiyatro etkinliklerimizden bahsedelim. Bu akşam saat 20.30'da son zamanların en iyi kadın erkek ilişkilerini anlatan komedi oyunu Benimle Delirir Misin? Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde. Pınarından özgürlüğün al geldi. Çek bir soluk rüzgarından sevdamızı. Ne bu tatlı, ne Ülkemizde oynanan ilk tek kişilik oyun olan Bir Delinin Hatıra Defteri 50 yıl sonra Genco Erkal yorumuyla bu akşam saat 20.30'da Kenter Tiyatrosu'nda. Diyorlar ki bazen gözlerinden deliler dolmuşmuş, bakıyor birer birer. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna. Diyorsun ki bazen geceler boyu sayıklarmışım olanları birer birer. Düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Gözlerinden deliler dolmuşmuş, bakıyor birer birer. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna. Diyorsun ki bazen geceler boyu sayıklarmışım olanları birer birer. Düşlerden sen anlarsın, konuş onlarla, nasıl muhtacım buna. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Bir gece ansızın gel yine, elinde mor çiçeklerle, tazelikle gel yine, bin bir güzel hikayeyle. Tanrı Misafiri, Yatır ve Düğün olmak üzere birbirinden bağımsız 3 tane skeçten oluşan kabare oyunu Düğünde Panik bu akşam saat 20.30'da Kılçık Mekan'da. Müzik

duruştan duysam da canımın çığlığını susturamam ki ben. Su gibi çırılçıplak ve aydınlık, saz gibi durdum şiddetin önünde. Sevgiyi bilmiyorlar, bilmiyorlar. Söyleyemem ki masalında sevip yitirdim. Şimdi artık korkudan şarkılar duyanana öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben. Yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim. Bir gün bir kış masalında sevip yitirdim. Şimdi artık korkudan şarkılar duyanana öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben. Sanat haberlerimize devam ediyoruz. Gökhan Türkmen, En Baştan isimli albümünde 3. video klibini yoğun istek üzerine Sen İstanbul'suna çekti. Sen İstanbul'sun radyonuzda. Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah. Burada yok dedim, selam söyledi, tazeymiş gülleri yokluğun gibi. Yürüdüm biraz seni düşledim, umudumu senle süsledim. Ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti. Senin küçük bir elveden böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı, yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elveden böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen kanlıca sahili, bazen yalnız kız kulesi, yani sen İstanbul'sun. Seni sordu bu sabah. Burada yok dedim, selam söyledi, tazeymiş gülleri yokluğun gibi. Yürüdüm biraz seni düşledim umudumu senle süsledim ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir miyim? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir miyim? Ne sanıyorsun? Bazen kanlıca sahili, bazen yalnız kız kulesi, yani sen İstanbul'sun. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen kanlıca sahili, bazen yalnız kız kulesi, yani sen İstanbul'sun. Gökhan Tepe'den yepyeni bir single çalışması var şimdi sırada. Gel sen de anlatsam sizlerle. Cennet Bir workshop etkinliği var. Onu da sizlerle paylaşalım. Bu akşam saat 19'da Chef Table Mutfak Akademi'de 3 saatlik bir pizza workshopu var. Denenmesi gereken bir tecrübe gibi duruyor. Filmlerden devam edelim. Gupse Özay'ın başrolünü üstlendiği Deliha bugün vizyona giriyor. Vizyona girecek bir başka film ise uzun zamandır beklenen Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı Gece filmi. Ne de ben mecnun, ne sen yorgun, ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu. Ne sen Leyla'sın, ne de ben mecnun, ne sen yorgun, ne de ben yorgun. Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu.

edersen de değmez bu dünya. Yıllar geçermiş hepsini bulmuş genç yan. Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman.